pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 20 marca, jest 18. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny pakiet pomocy wojskowej wysyłają na Ukrainę Amerykanie. Milion pocisków dostanie ona w ciągu roku od państw Unii. Świnoujście i Goleniowo otrzymają od państwa pieniądze na budowę mieszkań społecznych i komunalnych. Stany Zjednoczone ogłosiły 34. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 350 milionów dolarów. Obejmuje amunicję do systemów HIMARS i bojowych wozów piechoty. Ukraina otrzyma także rakiety oraz broń przeciwpancerną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden upoważnił sekretarza stanu do wykorzystania 350 milionów dolarów w artykułach i usługach obronnych z zasobów Pentagonu. Niedługo potem szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken oświadczył, że uruchamia 34. pakiet pomocy dla Ukrainy. Obejmuje on dodatkowo amunicję do dostarczonych przez Stany Zjednoczone wyrzutni HIMARS, haubic oraz bojowych wozów piechoty Bradley. W skład pakietu wchodzą także rakiety HARM, broń przeciwpancerna, łodzie oraz inny sprzęt. Gdy niewybaczalna wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa, co wiąże się z ogromnymi kosztami ludzkimi, po raz kolejny obserwujemy bezgraniczną odwagę i niezłomną determinację narodu ukraińskiego oraz silne wsparcie dla Ukrainy ze strony społeczności międzynarodowej, oświadczył Blinken, przypominając, że ponad 50 państw wspiera militarnie Ukrainę. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił, że USA będą z Ukrainą tak długo, jak będzie to konieczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W sprawie wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy porozumiały się dziś kraje Unii Europejskiej. Milion pocisków ma być przekazanych w ciągu 12 miesięcy. Plan dostarczenia amunicji składa się z trzech elementów, a Unia na jego realizację na razie przekaże 2 miliardy euro. Pierwszy miliard zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów tych krajów, które przekażą w trybie pilnym Ukrainie amunicję ze swoich magazynów. Drugi miliard na wspólne zamówienia. Trzeci element planu to długookresowe wspieranie europejskiego przemysłu zbrojeniowego. W tym tygodniu w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej. Unijni przywódcy zajmą się m.in. kwestiami dotyczącymi wojny na Ukrainie oraz sprawami gospodarczymi, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Tak jak zawsze wiemy, szanowni państwo, że tematy związane z kolejnymi sankcjami to jest jeden z ważnych elementów dyskusji, ale również jest dyskusja na temat pewnego pakietu gospodarczego, który jest dyskutowany w Unii Europejskiej w tej chwili w kontekście inflacji. Wiemy, że Stany Zjednoczone podjęły też decyzje gospodarcze w tym obszarze. Teraz toczy się długa dyskusja w Unii Europejskiej też co do takich działań antyinflacyjnych, ale wiemy, że niestety ten obszar podejmowania decyzji gospodarczych w Unii jest bardzo długi, więc to jest jeden z aspektów, który dla nas jest istotny i który będziemy podnosić. W ubiegłym tygodniu minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że Polska spodziewa się podtrzymania przez Radę Europejską politycznego, wojskowego, finansowego i humanitarnego wsparcia dla Ukrainy. Mówił też o konieczności kontynuacji i wzmocnienia polityki sankcyjnej wobec Rosji. Dwie gminy z województwa zachodniopomorskiego dostaną pieniądze na budowę mieszkań społecznych i komunalnych. Pieniądze z rządowego programu trafią do Świnoujścia i Goleniowa. W ramach trzeciej rundy dofinansowanie otrzymało w sumie 25 samorządów. W tym roku na wsparcie wydano 876 milionów złotych, powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Się przekłada na 4 tysiące mieszkań w samorządach, w tym również miejsca w schroniskach i noclegowniach, są takie potrzeby również i w dużych miastach. Więc jeżeli dzisiaj, szanowni państwo, mówimy o polityce mieszkaniowej, to widzimy to bardzo szeroko. Widzimy tych, którzy nigdy sobie mieszkania nie kupią, nie mają takich możliwości z przyczyn życiowych, zawodowych i to są osoby, które powinny korzystać z taniego najmu w ramach mieszkań samorządowych. Rządowy program wsparcia budowy mieszkań społecznych i komunalnych zakłada bezzwrotną pomoc dla samorządów z budżetu państwa. Wsparcie sięga 80% kosztów. Grupa węgierskich intelektualistów i byłych polityków w liście otwartym apeluje do rządu Viktora Orbana i parlamentu o szybką ratyfikację rozszerzającą NATO o Szwecję i Finlandię. Proszą też o zmianę kierunku węgierskiej polityki zagranicznej. Według sygnatariuszy listu otwartego nie ma powodu do zwłoki w podjęciu przez węgierski parlament decyzji o rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego o kraje skandynawskie. Przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO według nich wzmocni europejski charakter tej organizacji. Autorzy listu wzywają też węgierski rząd do zmiany kierunku polityki zagranicznej. Ich zdaniem w fundamentalnym interesie kraju leży przywrócenie przyjaznych, sojuszniczych i opartych na zaufaniu stosunków z państwami zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO, a szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. Wzywają, by rząd potępił jednoznacznie Rosję i zażądał wycofania się jej z terenów okupowanej Ukrainy.

Grał i śpiewał Bednarek. No a teraz Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytania naszemu gościowi, bo jest 10 minut po 18. Trójkowy komentarz dnia. A w naszym studiu jest już poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Panie pośle, zaczniemy od komentarza do słów pana premiera Donalda Tuska, ponieważ pan premier zapowiedział niespełna dobę temu, że tu cytat: ci, co nie chcą wspólnej listy opozycji, dostaną od wyborców srogie baty, koniec cytatu. Jak pan ocenia tę kolejną, myślę sobie, w ostatnich miesiącach, jak rozumiem, reprymendę do pozostałych liderów opozycji właśnie z ust Donalda Tuska? No, mam taki apel do pana przewodniczącego Tuska, że jeśli mamy rozmawiać, a Lewica chce rozmawiać i jest tą formacją na opozycji, która jest otwarta na jedną listę, to takie połajanie nie służy sprawie i to mówię z troską o całą opozycję, nie tylko o swoją formację. Dobrze, pan przewodniczący Tusk odczytał, tak jak my dzisiaj wszyscy, duży sondaż, który pokazuje, że jednym z wariantów, który daje możliwość opozycji zwyciężenia czy zwycięstwa nad Prawem i Sprawiedliwością, jest jedna lista i Lewica mówi od wielu, wielu miesięcy. Jesteśmy otwarci na te rozmowy. Chcemy, aby liderzy partii opozycyjnych, tych demokratycznych, usiedli przy jednym stole i rozmawiali o współpracy, także o jednej liście, ale my mówimy także o dodatkowym warunku, albo warunku, czy dodatkowej okoliczności, która powinna temu towarzyszyć. O tym mówił lider Lewicy Robert Biedroń w Łodzi 2 dni temu. Mówił bardzo jednoznacznie. Podpiszmy także porozumienie, że dzień po wyborach stworzymy nowy rząd. I wtedy otwiera się kolejne okienko, wtedy otwiera się kolejna możliwość rozmowy, wchodzimy na wyższy poziom. Już nie tylko jedna lista, tylko rozmawiamy jedna lista, bo chcemy mieć wspólny rząd. Bez tego to nie jest do końca kompletne. Więc to jeszcze dopytam, panie pośle, wchodząc w słowo, przepraszam. Czy Donald Tusk w tej chwili z taką narracją, którą narzuca od wielu tygodni, wam pomaga, wam opozycji, czy wręcz przeciwnie? No, Donald Tusk ma swój pomysł, Platforma ma swój pomysł, Lewica ma swój pomysł. Rozumiem, że koledzy z PSL-u i z Polski 2050 mają swój pomysł, ale panie redaktorze, wszystkie scenariusze są moim zdaniem jeszcze możliwe do spełnienia. Jest 7 miesięcy do wyborów i naprawdę wiele się może wydarzyć. Niemniej jednak Lewica nie czeka na aż coś spadnie z nieba, tylko w tym samym czasie przygotowujemy się do wyborów. Powołaliśmy szefa sztabu, skonsolidowaliśmy wszystkie środowiska lewicowe wokół Nowej Lewicy i idziemy w razie niespełnienia tego życzenia jednej listy, będziemy szli jako Zjednoczona Lewica do wyborów. Każdy z nas się przygotowuje do tych wyborów. Uważam, że oczywiście czasu jest coraz mniej. Rozumiem frustrację, czy też to naciskanie ze strony Donalda Tuska. My mówimy, jako Lewica jesteśmy do gotowi, ale do tanga trzeba czworga. Trzeba nie tylko Lewicy, nie tylko Platformy, ale także PSL-u i Hołowni. To wyobraźmy sobie, panie pośle, że to jest dziś taka prywatna rozmowa i prywatnie pana pytam o to, czy pan wolałby jednak iść osobno jako Nowa Lewica, czy ostatecznie ta współpraca w ramach szerokiego bloku opozycji to jest optymalne rozwiązanie? Co prywatnie myśli Krzysztof Śmiszek na prywatnie ten temat? Krzysztof... Tak, po wielu miesiącach takiej dyskusji. Prywatnie Krzysztof Śmiszek myśli to, co myślał w 2019 roku, kiedy zaczął angażować się w politykę. Znaczy, nie ma gorszego rządu niż Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma rządu, który bardziej odziera Polaków z godności, pieniędzy, a także z obecności solidarności w Unii Europejskiej niż rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego ten rząd trzeba odsunąć. A czy będę to robił, będę odsuwał Prawo i Sprawiedliwość od władzy, startując na jednej liście, czy na liście Zjednoczonej Lewicy, to jest tak naprawdę dla mnie rzecz drugorzędna. Jeśli liderzy polityczni będą potrafili się dogadać, to ja oczywiście będę wspierał projekt jednej listy. Powiedział pan o gospodarce, o pieniądzach. Podobno jesteśmy na szczycie inflacji. Niewielu polityków jednak przyznaje, że to wcale nie oznacza obniżek cen w sklepach. Na pewno robi pan zakupy i widzi, że już jest bardzo drogo. Zakładam, że właśnie drożyzna i inflacja zajmuje dziś najmocniej siłą rzeczy uwagę Polaków. Jak Polacy to mają wytrzymać? To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, bo wydaje się, że Polacy są już dzisiaj na granicy wytrzymałości. Ja, panie redaktorze, wróciłem właśnie z objazdu w województwie łódzkim. W czwartek byłem w województwie świętokrzyskim, w Końskim, w Wieluniu, w Wieruszowie, w Sieradzu i spotykałem się na rynkach, ryneczkach, targowiskach z mieszkańcami tych miejscowości. I niekoniecznie byli wszyscy fanami lewicy, ale wszyscy, jak jeden mąż i jedna żona, mówili: panie pośle, ja już tego nie wytrzymuję. Moja emerytura kończy się w połowie miesiąca. I tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego pomysłu, jeśli chodzi o zahamowanie tej największej bolączki dzisiejszej Polski, jaką jest szalejąca drożyzna. I nie wierzę już ani Glapińskiemu, ani Morawieckiemu, a tym bardziej Kaczyńskiemu, którzy mówią, że już właściwie witamy się z gąską i będziemy za chwilę mieli spadającą inflację. No, spadająca inflacja nie oznacza obniżenia cen, tylko spowolnienie tempa wzrostu tych cen. To jest tak naprawdę największa porażka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chwalą się transferami społecznymi, jeśli chwalą się inwestycjami, chwalą się tym, że pieniędzy jest aż za dużo i wylewa się z tego skarbca, te pieniądze się wysypują, to ja pytam, gdzie są te pieniądze, czy gdzie jest to zahamowanie inflacji. No, Prawo i Sprawiedliwość wkłada Polakom do jednej kieszeni pieniądze, ale z drugiej podwójnie je wyciąga. Właśnie w cenach, właśnie w marżach, na paliwo, właśnie w tej szalejącej drożyźnie, która dobija już właściwie nie tylko te osoby najuboższe, także osoby należące do klasy średniej, którzy wiązali koniec z końcem, dzisiaj naprawdę mają gigantyczny problem. Jednym z rozwiązań byłoby pozyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, czyli pozyskanie pieniędzy na inwestycje, które by ściągały pieniądze z rynku, a tym samym hamowały inflację. No ale Prawo i Sprawiedliwość woli prowadzić głupią, beznadziejną, bezrozumną wojnę z Unią Europejską, niż zapewnić Polakom jako taki byt, a na pewno nie zatrzymają jednej wizji. Wizji nadchodzących świąt wielkanocnych, które będą najdroższymi świętami wielkanocnymi od 30 lat. Że jednak sondaże pokazują co innego. No, lewica na przykład ma dużo słabsze sondaże niż cały obóz Zjednoczonej Prawicy, więc wydaje się, że to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie chce być absolutnie adwokatem niczyim, no gdzieś tam do wielu Polaków dociera. A jednocześnie zastanawiam się, dlaczego na przykład głos opozycji właśnie w sprawie gospodarki się nie przebija, tylko przebija się wątek listy albo tak zwane wątki zastępcze. Jak pan myśli, dlaczego? No, kilka pytań, panie redaktorze, ale tak, no jeśli... Dlaczego nie przebija się wątek gospodarczy? No bo także tutaj ukłon w stronę mediów, także media lubią grzać sprawy dotyczące układanek politycznych. Ale panie redaktorze, no akurat dzisiaj lewica ma w sondażu 12%, jest to spory skok w górę. Natomiast jedna rzecz czeka nas, opozycję, przez najbliższe 6-7 miesięcy. Najważniejsza, musimy pokazywać i pokazujemy nasze pomysły na gospodarkę. Jak panie redaktorze, ja w Wieruszowie w piątek o 18 spotkałem się z 70 osobami, głównie starszymi. I oni wszyscy mówili: panie pośle, ja nie chcę żadnej 13, 14 czy 15. Ja chcę podwójną waloryzację mojej emerytury w marcu i wrześniu, tak jak zaproponowała lewica. Ja chrzanie te wszystkie dodatki, które mi wypływają z kieszeni. Wolałbym, żeby mieć pewność, że ta moja emerytura dwa razy w roku będzie podwyższana, waloryzowana o wskaźnik inflacji. I to są propozycje to realne, inaczej, panie pośle, które proponujemy, może... i które mam nadzieję, że przekonamy Polaków takimi propozycjami. Może powinniśmy dłużej pracować jednak. Mówi pan o wieku podwyższeniu wieku emerytalnego. Dokładnie tak. Nie no, panie redaktorze, to jest absolutnie droga donikąd, dlatego że nie ma dzisiaj zgody społecznej, zresztą Lewica także takiej zgody na pewno na podwyższanie wieku emerytalnego nie da. Ja uważam, że rozwiązania są zupełnie gdzie indziej. Jeśli ktoś chce pracować do 70 czy 75 roku życia, nie ma problemu. Natomiast mamy ustalony wiek emerytalny 60-65 i żadna licząca się dzisiaj siła, czy to opozycyjna, czy rządząca, nie będzie dotykała tego tematu, ponieważ to jakby to są inne metody na budowę bogactwa kraju, niż tylko wyciskanie ze starszych osób ostatnich sił po to, żeby zarobili na swoją emeryturę. Musimy kończyć, naprawdę ostatnie pytanie jednym zdaniem. Poproszę o odpowiedź. Kto wygra wybory? Wybory wygra opozycja, dlatego że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie ma już pomysłu na prowadzenie dalej Polski. Widzimy, że inflacja zabija codzienną radość życia Polaków. Widzimy, że staliśmy się pariasami w Unii Europejskiej. Funkcjonujemy na obrzeżach Unii Europejskiej, a opozycja ma dobry program, gryzie trawę i zwycięży za 7 miesięcy. No to zobaczymy, to było zdanie wielokrotnie złożone. Poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20,5 minuty po godzinie 18. This is the road. Orchestria w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przypomnę, kontakt z nami na trzy sposoby, choćby mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, smsowo 71335 i telefonicznie 22 73. O sprawach różnych dziś rozmawiamy. Przypomnę, dziś początek astronomicznej wiosny, to 22.24 początek. A rowerzyści już po takim pięknym, ciepłym, słonecznym weekendzie obudzili się pewnie z zimowego snu. Nie wszyscy, co podkreśla m.in. pan Rafał, który zdaje się jeździ rowerem przez cały rok, niezależnie od warunków drogowych i pogodowych. A u progu nowego sezonu rowerowego pojawia się ważne pytanie: rower swój, czy może jednak miejski z wypożyczalni? No i przy tej okazji też pojawiły się wspomnienia, bo przypominamy sobie, jak wyglądają te relacje na linii rowerzyści, kierowcy, jak kierowcy widzą rowerzystów. A no właśnie, jak? Jedną taką rzecz, którą zauważyłem, że rowerzyści absolutnie nie respektują przejść dla pieszych, czyli przejeżdżając obok przystanków, gdzie są namalowane na ścieżce rowerowej, pasy kompletnie są nierespektowane przez rowerzystów, tylko po prostu wjeżdżają na ludzi wysiadających z autobusu. Gdziekolwiek te pasy byłyby narysowane, jeżeli jadą pasem należącym do ruchu drogowego, również nie zatrzymują się na pasach, jak idą pieszego. 22 73 i mój jeszcze jeden faworyt, kiedy człowiek, no to akurat z perspektywy kierowcy, człowiek skręca w prawo i nie wiadomo skąd z zawinkla wylatuje taka strzała. Jak się później okazuje, także rower elektryczny. No, pod rozwagę wszystkim państwu polecamy i rowerzystom, i kierowcom. Szanujmy się wzajemnie na ruchu drogowym. A właśnie, a propos, już za chwilę informacje z dróg, właśnie wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz Express Philips z innowacyjnym systemem zmieniania mleka Latte Go tylko za 2299 zł i dodatkowo 3 kg kawy w zestawie. MediaMarkt. Zobacz, ile mam już siwych włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to, co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciwsiwienie. Tylko tyle? A widzisz u mnie siwe włosy? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Cześć! Cześć! Od razu widać, że zmieniłeś szampon na DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. On też kupił DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Ach, wiosna, świeża energia do działania. To może odświeżymy moją garderobę? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Przebieraj w ofertach ponad 5000 marek modowych w supercenach. Allegro, nasz największy sklep. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofar. Agencie, dziś testujemy nowy router od Vectry. Wi-Fi 6 z super zasięgiem. Się robi! Wi-Fi w salonie. Jest? Jest! W sypialni na piętrze? Jest! A w łazience? Zajęte! Ale Wi-Fi jest i HBO Max też jest. Zamów internet światłowodowy od Vectry z super zasięgiem Wi-Fi 6 i HBO Max w prezencie na 6 miesięcy. Zadzwoń pod 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. 29 minut po 18, no to w drogę. Radio Nawigator. A co napotkamy po drodze, o tym Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 92 od MOR po Żarów Mazowiecki. Korek i spowolnienia w kierunku Błonia. To na Mazowszu, a w Wielkopolsce utrudnienia w ruchu są od Kostrzyna przez Swarzędz aż po Poznań. Kolejne, oczywiście cały czas jesteśmy na drodze 92, a więc kolejne utrudnienia są w Tarnowie Podgórnym, następne od Sękowa przez Poddrzewie aż po Pniewy. Droga numer 89, trasa Majora Suchar Morskiego od letnicy po węzeł Gdańsk-Port, korek. Na drodze krajowej nr 21 między Ustką a Słupskiem, na trasie nr 79 od Chrzanowa po Jaworzno i na A18 od Krzyżowej po Iłową taka sama sytuacja, spowolnienia i korki. Krajowa 11, odcinek Środa Wielkopolska, Nowe Miasto nad Wartą, 333 km. Tam przypomnę, że droga jest zablokowana po karambolu 6 aut osobowych i ciężarówki, 3 osoby ranne, objazdy krajową 15 i drogą wojewódzką 436. I jeszcze jest jedynka, odcinek Sosnowiec-Tychy w Mysłowicach na 548 km. Zderzenie auto osobowego z ciężarówką, 2 osoby ranne, zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku z Wardonia. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jest 18.30. Wiadomości w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. 17 krajów Unii Europejskiej i Norwegia zgodziły się na wspólne zamówienie amunicji, by pomóc Ukrainie i uzupełnić własne zapasy, poinformowała Unijna Europejska Agencja Obrony. Kraje podpisały projekt porozumienia, który określa m.in. zakres zamówień. Dokument ma być podstawą do rozpoczęcia rozmów z producentami amunicji. W Mali islamscy bojownicy uwolnili więzionego od 2 lat francuskiego dziennikarza Oliviera Dubois. Pałac Elizejski poinformował, że mężczyzna czuje się dobrze i że przebywa obecnie w Nigrze. Dziennikarz ma przylecieć do Francji w najbliższych godzinach. Ponad 4,5 miliona zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i prawie 28 tysięcy hospitalizacji to bilans mijającego sezonu epidemicznego. Według ekspertów był on jednym z najtrudniejszych od ponad 10 lat, bo odnotowano aż 114 zgonów spowodowanych grypą. Ponad 60 samochodów terenowych dostała Straż Graniczna. 56 z nich odebrali funkcjonariusze w Białymstoku. Kierowcy, którzy będą z nich korzystać, mówią, że doskonale sprawdzają się w trudno dostępnym terenie. Jest to auto typowo terenowe. Mamy do dyspozycji również zamontowaną z przodu wyciągarkę. Możemy ją także wykorzystywać w okresie zimowym do pomocy ludności pogranicza. Samochody kosztowały 21 milionów złotych. Pełny serwis o 19. Jutro podobnie jak dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć, miejscami popada deszcz, w Beskidach, Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg, wiatr zachodni słaby i umiarkowany w górach porywisty. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia, ale wcześniej zaproszenie dla Państwa. Przypomnę, że Trójka zaprasza na 3, nazwijmy to, polskie koncerty Katie Melua. 11 kwietnia w Warszawie na Torwarze, 12 w Gdyni, Arena Gdynia, 14 kwietnia we Wrocławiu w hali Stulecia. No i warto słuchać Trójki cały czas, bo mamy zaproszenie na te koncerty. Katie Melua z trasy Love and Money Tour. Można zrobić głośniej. Busy making little creatures, all flames at the party. The stars are leaving early, up before the sun rises, looking after young lives. While you play on that golden record, oh, what are you afraid of now? Worried you might be finally happy, strange as it sounds. Leave everything at the door. Maybe it's heaven, and you just haven't been here before. All your friends at the table have their stories to tell, and your best friend's daughter, she's still getting taller, measuring out their lives with every passing school year. You're all now Nowe nagranie w Trójce, jak to zabrzmi na żywo? Proszę się o tym przekonać. Najpierw słuchając Trójki, będziemy mieli zaproszenie na 3 kwietniowe koncerty w Warszawie, Gdyni i we Wrocławiu, odpowiednio 11, 12 i 14 kwietnia, bo Radiowa Trójka jest patronem tychże koncertów. Katie Melua w Polsce. Uważnie proszę nasłuchiwać programu trzeciego. Za 24 minuty 19. Przed nami teraz... Podsumowanie dnia. Podsumowuje Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Spółka Merida przez 6 lat zabraniała swoim dystrybutorom sprzedaży rowerów przez internet. Spowodowało to podział rynku i ograniczenie konsumentom możliwości wyboru jedynie do sklepów stacjonarnych. I dlatego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny nałożył na spółkę karę w wysokości prawie 2,5 miliona złotych. Ustalenia dokonane pomiędzy Meridą a dystrybutorami dążyły praktycznie do całkowitego zakazu sprzedaży rowerów tej marki przez internet, prowadziły do podziału rynku i ograniczenia konkurencji. Dla konsumenta oznaczało to brak możliwości skorzystania z atrakcyjniejszej oferty przez internet, co mogło skutkować wyższymi cenami oferowanych produktów. Zainicjowane i organizowane przez spółkę Merida Polska porozumienie ograniczające konkurencję stanowiło poważne naruszenie polskich i unijnych reguł konkurencji. Spółka nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK-u i będzie się od niej odwoływać. Indeks największych spółek WIG20 zyskał dziś 0,5%. Dolar kosztuje 4,38 zł, euro 4,70, frank szwajcarski 4,73, a kurs funta brytyjskiego to 5,38 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. GUS podał dziś porcję nowych danych gospodarczych. Zacznijmy od produkcji przemysłowej, która w lutym spadła w skali roku o 1,2%. Czemu zawdzięczamy ten ujemny wynik przemysłu? Ujemny wynik przemysłu zawdzięczamy temu, że jednak w większości działów polskiego przemysłu notowaliśmy spadek produkcji przemysłowej. Przede wszystkim najgorzej radziła sobie branża związana z produkcją metali, branża chemiczna oraz producenci wyrobów z drewna, czyli na przykład dostawcy komponentów między innymi dla sektora budowlanego, który oczywiście mierzy się również z poważnymi problemami, ogranicza swoją aktywność i w związku z tym też kupuje mniej materiałów, ale to także może świadczyć o mniejszej produkcji na potrzeby branży meblarskiej, która również cierpi w ostatnim czasie na niższy popyt. Czyli generalnie rzecz biorąc jest to spójne z obrazem gospodarki, która no niestety znajduje się teraz w recesji, ponieważ pierwszy kwartał 2023 roku to jest czas, kiedy prawdopodobnie polska gospodarka znajduje się w recesji i też w konsekwencji tego również widzimy to, że poziom produkcji przemysłowej spada, choć spada w sposób stosunkowo nieznaczny, ponieważ obniża się o niewiele więcej niż 1% w ujęciu rocznym. Nie jest to spadek dramatyczny, lecz stosunkowo nieznaczny. Czy kolejne miesiące w takim razie też będą na minusie, jeśli chodzi o przemysł? Ja tylko dodam, że w lutym na wyraźnym plusie była produkcja samochodów, maszyn i urządzeń elektrycznych. Rzeczywiście mieliśmy też lepiej radzące sobie sektory przemysłowe, choć ogólny obraz no, niestety był bardziej negatywny. To sądzę, że kolejne miesiące nie będą wyglądały najlepiej. Myślę, że mogą utrzymywać się ujemne dynamiki produkcji przemysłowej, albo jeśli one będą dodatnie, to niewiele będą przewyższać granicę zera. Myślę, że tak naprawdę dopiero w drugiej połowie tego roku możemy spodziewać się większego odbicia. Niestety, ale teraz warunki nie są zbyt dobre, aby firmy zwiększały poziom produkcji, ponieważ odbiorcy zgromadzili już w poprzednim roku bardzo duże zapasy, które będą teraz wykorzystywać. I dopiero kiedy magazyny się opróżnią, to wówczas będzie szansa na większy wzrost popytu. No i także trzeba pamiętać o tym, że jednak konsumenci coraz więcej oszczędzają, a w konsekwencji to oczywiście z jednej strony ciąży na poziomie sprzedaży detalicznej, ale z drugiej strony również powoduje mniejszą liczbę, mniejszy wolumen zamówień w przemyśle. I to w konsekwencji przekłada się na nie najlepszy obraz sytuacji, ale w perspektywie kilku kwartałów, mniej więcej właśnie drugiej połowy tego roku, powinniśmy zacząć obserwować jednak już pewne bardziej pozytywne zjawiska także w tym sektorze gospodarki. GUS podał dzisiaj też dane z rynku pracy. Wynagrodzenia nominalnie nadal notują solidny wzrost, bo w lutym wzrosło o 13,6%, ale realnie rosną wolniej niż inflacja, choć podobno taką sytuację obserwujemy po raz ostatni w tym roku. Taką dzisiaj opinię przedstawiciela Konfederacji Lewiatan przytoczyłam, że od marca wynagrodzenia powinny realnie przewyższać już wzrost cen. Zgadza się pan z tą opinią? Jest to możliwe, nie jest to w pełni przesądzone. Sądzę, że to jest oparte przede wszystkim o założeniu, że inflacja zacznie na tyle spowalniać, że wzrost wynagrodzeń będzie dodatni, ponieważ jednocześnie tempo wzrostu płac będzie utrzymywało się na mniej więcej stabilnym poziomie właśnie mniej więcej tych obecnych 13,6%, więc jeśli inflacja spadnie poniżej tej granicy, to oczywiście będziemy notować realny wzrost wynagrodzeń. Faktycznie no nie można wykluczać takiej możliwości, choć jednocześnie widać też, że wynagrodzenia wzrosły znacznie szybciej niż wynikało to z prognoz analityków rynkowych. Prognozy rynkowe kształtowały się na poziomie mniej więcej 12%. Więc widzimy, że płace tutaj zaskoczyły in plus, ale nie jest to jednoznacznie pozytywne zaskoczenie, ponieważ zawsze w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tak dużą inflacją, kiedy płace zaczynają gonić inflację, no to zawsze pojawiają się pytania o to, czy to nie rozkręca się spirala cenowo-płacowa. Znacznie bardziej komfortowo czulibyśmy się sytuacją, w której płace przyspieszałyby mniej dynamicznie, ale jednocześnie inflacja zaczęłaby spadać na tyle mocno, że z punktu perspektywy pracowników byłaby to sytuacja komfortowa i korzystna, ponieważ ich siła nabywcza realnie zaczęłaby przyrastać. To jeszcze spójrzmy na zatrudnienie, bo w ciągu roku nadal notujemy wzrost, chociaż niewielki, 0,8%. To jednak w skali miesiąca mieliśmy spadek i czy to sygnał, że właśnie na rynek pracy też wkracza spowolnienie? Faktycznie odczyt, jeśli chodzi o zatrudnienie, jest w zasadzie najsłabszym elementem najnowszych danych, ponieważ zatrudnienie w lutym spadło o 4000 etatów i to jest wbrew pozorom największy spadek od 11 lat, najsłabszy wynik. Nawet w okresie na przykład naznaczonym przez pandemię nie mieliśmy takiego spadku zatrudnienia. Choć ten spadek zatrudnienia, jak wynika z raportu GUS-u, następował z różnych przyczyn. Nie tylko zwalnianie pracowników, ale na przykład niezastępowania tych pracowników, którzy odchodzili z pracy, na przykład przychodzili nam na emeryturę, albo też nie przedłużania umów na czas określony z zatrudnionymi pracownikami. No wyraźnie jest to pierwszy sygnał wskazujący na to, że jednak słabsza koniunktura w gospodarce zaczyna w jakimś tam stopniu przekładać się na rynek pracy, choć ogólny obraz naszego rynku pracy w dalszym ciągu pozostaje zdecydowanie pozytywny. Tak więc mimo tych wszelkich problemów, których doświadczaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, tak naprawdę w tym dobrym obrazie no, nie pojawiały się żadne skazy. Tak naprawdę dopiero w tym momencie zaczynają pojawiać się pierwsze mniej pozytywne oznaki, ale tak naprawdę no, jesteśmy w tym momencie już u końca tego okresu recesji w polskiej gospodarce. Już od drugiego kwartału pewnie będziemy obserwować w ujęciu rocznym dodatnie do dynamiki PKB, więc w tym sensie widać, że rynek pracy w miarę nienaruszonym stanie przeszedł ten trudny okres. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Jak ten tydzień pędzi już za kwadrans 19. Znajdę cię, będę żył, urodzę się, dotknę cię, odpowiesz mi, zamknę oczy i wiem, że to ty. znajdę cię. Kiedy będziesz obok mnie, kiedy ja to będę ty, kiedy będziesz mówić mi, że bez mnie nie ma nic. Ja dla ciebie południowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jan Borysowicz i Paweł Kukiz. Ale odczytujemy Państwa wiosenne, już prawie wiosenne życzenia muzyczne. Piękne wspomnienie. I dokładnie to chciałam usłyszeć. To od pani Aleksandry. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy w powrocie z pracy do domu. Za 12 minut 19. Ja lava, Manic Street Preachers za 9 minut 19. O. Zapraszamy do trójki. No, nie oszukujmy się, nie ma się co mylić. Szalejąca inflacja jest przeszkodą dla pozadomowych rozrywek. Wydatki rosną, więc pracujemy więcej, przez co nie mamy czasu i dla siebie, i dla bliskich. A cierpi na tym nasze zdrowie psychiczne i więzi z najbliższymi. O tym, jak ceny zmieniły w ostatnim czasie właśnie nasze życie społeczne i towarzyskie. Eliza Cichosz. Inflacja w lutym osiągnęła swój rekordowy poziom i to wpływa na nasze życie, nie da się ukryć. Czy zmieniła Pani sposób spędzania swojego wolnego czasu ze względu na wysokie ceny? Ja myślę, że oszczędzam kasę siedząc w domu i czasami zapraszam znajomych na posiadówkę. Nie wychodzimy nigdzie, siedzimy w domku. Czym jest to właśnie spowodowane? Co chwilę zawyżają ceny produktów. No drogo jest, coraz drożej. Znaczy ja więcej po prostu pracuję. Teraz miałam więcej godzin w pracy i tyle. Tak to wygląda. Pracujemy więcej, mamy mniej czasu dla siebie, jest tak? No jest tak, zdecydowanie. Dodatkowe zmiany, zazwyczaj to jest praktycznie cały weekend. To kiedy ma Pani czas dla siebie? Nie ma go, niestety. Nie ma, jest albo nauka, albo praca, niestety. Czuje się Pani przez to chwilami gorzej psychicznie? Znaczy no występuje takie przemęczenie, mam już tego dosyć, ale no na razie póki mogę, póki mam siłę, to robię. Nie ma takiego dnia, że mówimy, o, że dzisiaj fajny dzień, tylko wszyscy przychodzimy i o Boże, jesteśmy zmęczeni, już tylko chcemy wrócić do domu i odpocząć. Żyjemy w czasach turbulencji. Część z nas rzeczywiście jest pod presją zagrożenia. Doktor Leszek Mylibruda, psycholog społeczny. To nie są takie zjawiska, które w sposób radykalny zmieniają ludzi. Każdy przystosowuje się na swój sposób. Niektórzy biorą na siebie na przykład więcej obowiązków. Zmęczenie jest najbardziej obserwowalne w tych czasach. To ja na przykład pracuję, że mamy zmiany i sobie możemy zmieniać albo dobierać zmiany. No to zauważyłam, że jeszcze w tym roku, jak się zaczęło, to więcej osób na przykład się denerwuje, jak im zmiany uciekają, albo chcą dodawać i jakby jest trochę taka walka o te zmiany, żeby zarobić, żeby każdy chce więcej. Szkoda mi jest wydawać tak dużo pieniędzy tak dla jednej chwili. Wolę jakoś tam lepiej spożytkować te pieniądze zarobione. Mamy różne podejście. Niektórzy po prostu utknęli na drodze zmartwienia. Niektórzy przeorganizowali swój sposób gospodarowania zasobami, kasą, pieniędzmi. Ci, którzy mają mniej pieniędzy, no mają takie pogłębiające się poczucie bezsilności. Jak zmieniło się nasze życie towarzyskie? Z jakich spotkań częściej niestety rezygnujemy? Albo z jakich wyjść? Albo czy w ogóle rezygnujemy? W sumie ograniczyłam trochę te wyjścia. Jest drogo, no to trzeba oszczędzać. A jeszcze jako student, no to nie przelewa się. Takich imprezowych rzeczy to myślę, że mniej spontaniczności. Bardziej planuję, co zrobię za miesiąc, nie co zrobię w weekend. No to na pewno w weekendy raczej nie wychodzimy, tylko stajemy w domu. Jak już impreza, to taka w domu, bo jest taniej. Mamy dość szczegółowe informacje dotyczącą struktury wydatków gospodarstw domowych za rok 2022. Doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista, i widzimy, że właśnie jako Polacy mniej wydajemy na wychodzenie właśnie do restauracji, na tego typu usługi gastronomiczne. Wszystko wskazuje, że jesteśmy inaczej aktywni towarzysko, po prostu inaczej do tego podchodzimy. Nie musimy tutaj wspólnie iść na jakiś bardzo prestiżowy obiad do restauracji z dużą ilością znajomych. Możemy się wybrać gdzie indziej, nie wiem, na spacer do parku i tam kupić tylko na przykład kawę, tak? Albo powiedzmy spotkać się na tak zwanej domówce, a przecież wtedy nie są to wydatki na gastronomię, tylko na produkty żywnościowe. No właśnie i pytanie, jak sobie radzić? Czy staramy się żyć skromniej, czy bierzemy nadgodziny, czy może szukamy lepiej płatnego zajęcia? O, to są pytania. Audycja popołudniowa za 5 minut 19. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad sleep to late nights, sending alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to you.